أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور و مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سلور ریشو کی تقسیم دے اولی سا آیت نمبر 100 پورے پر ایک اول مسئلہ اثبات د توحید دویمی سا 101-176 ایک دویم مسئلہ اثبات د رسالت دریمی سا 177-253 253 پر ایک بیان در جہاد فی سبیل اللہ او سرورم حیسا 254 ناخر پورے پر ایک بیان در انفاق فی سبیل اللہ. بیاول حیسا سل آیتون دا بدریو بابون کی تقسیم وا او داود اولی حیسی آیت نمبر 21 کے وا او عنوان دا عبدو ربکم سرا دویمی سا دا آیت نمبر 101 نشورو شوی او مجمون دا دویمی حصی دا آیت نمبر 97 او نوینا و دویمی سا کی اس بات دا رسالت کی پدفت دا نا اعتراضاتو دا منکرینو آنا اعتراضو نا پا رسالت باندے او داغین جوابنا. اول اعتراض ذکر کرو آیت نمبر 97 کی چی منتازر کنا منو چتا لکم و فرشتہ وحی راوی جبری دے ہمیشہ پشر پاندے راغلے پخر کوئی کلی روڑی داغی جواب کہ دے جبریل سرا دے دشمنے دا وجہ ندا بلکہ اصل وجہ دے دشمنے اگر سردارا چاگمانا قرآن راوڑی ساسو قرآن بدیشی اصل کی تا تا بوئی تخصر استا استاز خنے دے نو تا ہم سا ہم دا جوابی کی بوئی زمان استاز خد دی دے وصل کے دماد استاز سر دے دشمنے وجہ دا دا چاگمانا دا قرآن دے مستاز دشمنی اصل کے قرآن سرا دا تاسو قرآن بدی شو. دوی میں تراغ آیت نمبر 102 کی یو سن دوی آیت کی کمر کرو باندی کہ تو سلیمان علیہ السلام صفائی کے منزل کا تعلق ہوں جو کہا کو پیغمبر نو ہو جاز گرو داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر یعلمون الناس السحر جادو دا کفر دے دا شیطانانو کو سلیمان علیہ السلام نے دے کر اپ بے نمبر دے اپ کو جس پڑی دا موجودی وی دا تا دا وے تخسر استا پر گری کھن دیا او تو اے زمان پر گری بھی صحیح نہیں دا دا سو او دا نے کہ شیطانانو کس نفر کو بدنام کھڑی دی ورنہ زمان پر گری کھ صحیح نہیں. درمی چراغم آیت نمبر 102 کی کہ تخسر نو تو جادو تو کفر وای من ذکر تانو من داغی جواب ذکر ویدا کو دو فرشتو را وڑے داغی جواب ہو چی فرشتو بلکل نگر را وڑے کلیر کٹ جواب ادا وقبی آوی چی اگی الفاظ کو دیری دی جادو داغی جواب دارے کہ فرشتوں کا سرباز د جادو کو دلی میں دوبارہ دفر پمین د جادو اور موجودی اور کرامت کی کہ کرامت اور موجودہ اور جادو کی فرق پوچھی جو بھائی موجودہ سے تو ہوئی اور جادو سے تو ہوئی کہ خلق جادو اور موجودوں کی دینی چی بھائی دا جادو دے یادہ موجودہ رہا تا تو بھائی چلت دمونا تابیزونا نہ منی اور دارن گی فلانکی درود نہ منی درود لکی ہے اور درود دیتار جو کچھ متوائے منما خو لیکن چی دو شریعت پر دائرے کی تو قرآن و سنت پرانا کی دمو منم تابیزو منم درود آر منم چکم دے پیغمبر نہ ثابت دے دا چکم تاوشی آدھو ہی دادو اس کے تاس ہوئے چلا پہ کتابوں کی دیکھ پہ ہوئے چلا کتابوں کی لیے کچھ سکتے تو ہوئے چلا نانا روا جی وہی کا کتابوں کی لیکل نیا کو بے درپارا دے رد لکلی اگا چاچی لکلی اوکا درپارا دے اس باتیوں لکلی نو بھئی کتاب دلیل نہ دے تو قرآن و سنت پرانا کی کتاب دلیل نہ دے کاغا سن رلے آنے گی کہ تو قرآن و سنت نے خلاف خبریں پکی لکلی سلورم اعتراض آیت نمبر 104 کی کتابوں دپو الفاظ نہ منے کے منزل بتانا ہوتا کہ جو یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اگر الفاظ مو ہے جب ایک بوئی دے بیدے بوئی میں ہوتا شروع تا دوئی تو ہم بیا محمد نہ منے کے نبوئی یا محمد کتب دے کے آروائے جی پیغمبر حاضر ناظر دے نو عقیدہ دے شرک دے ناروائے او کتبوئی جی دمیلی نے ویما نو اللہ نے دیویلی صحابوں نے دیویلی پیغمبر نو بیدے بھی دے بیا پیزن اعتراض 106 کی ہے جرا تخبل اخبر دن کی مسترد حیران و پریشانی یعنی او خبر کے سبب سے انہیں کدی خبر عملوں کے سبب نہیں آنے داگی جواب جس کے اوزی پنے کے نس کرنے منو اور انہیں دا اللہ حکم انہوں دا اللہ حکم دے میں دعا دا اللہ حکم انہوں کوشی اور انہوں کو لیاو حکم دا اللہ اگا بہتر ہوں منگلا اس دا منگلا بہتر دے اللہ دے حکم کرے دے کوشی سواب یا عمر دے او عجب سواب جواب اللہ پاک دینا ایمان دین بر لگو مافی سماوات دولر بر حقت آسد اللہ دی نو بے خود نائبوں پر ہی صحیح سرہ قرآن کوئی آسد اللہ دی جتو جو ہے نائبان دی دین کل لگو قانی تو تو اللہ تعجیز دی جتا اللہ نائب دین ہو میں آجیز دی سلورم بدی و سماوات دولر کرچ اللہ اس مہم نظم کی جوڑا ہو لاغا وقت دا اللہ نائب سو کو او بیزن جواب وَإِذَا قَضَا أَمْنًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ جدی اللہ کا پکن مان دی کی چی ادھکار ارادو کی آگار شنی مداغن آئیت کسا جاتے او میں اعتراض 118 کی قدد اللہ پیغمبر امنگ تیرے اللہ بخبر ہوئی داغی جواب کہ دنیا دا بادشاہ قانون دانے دے چکل ہے حکم جاری کی عمر کی نچا کسی لنے دی نچا تور ڈبے بلکہ اگر یہ حکم جاری کی جاری شانہ پر عمر کی لیار سرے باغی عمل کی اور اللہ دا بادشاہ آنو بادشاہ دے ابا والے ہریو قصد اکبر پیغمبر مبارک کی ہر چاہ توبیت بیل ہوئی فردن فردن ننا اگر پیغمبر را لے گرے پیغمبر اعلان کرے جد اللہ پیغمبر کسو کی مجھے پیتا کنی مجھے خبر پکوانے ویدہ او موطن اعتراض مس کی واقعی دے ابراہیم علیہ السلام دے پار دے ترغیب جور بابا دے مسئلہ بیان کرے تن بیان کر اور دے پار دے تشریح چرا کچرے دے آوازیں بابا دے دے آواز جو گنا بسک مسئلہ کرے واقعی کی دری خبر ہوئی یہ واقعہ یہ خبر بیت اللہ بنے دے توحید بڑی بڑی شکونے تھی بیت اللہ دے توحید بنیاد کی خودشو دے توحید دے پارا تھا سو بدے کی شک بڑی دے میں خبر آ چیز آخی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا وا دے بھائی علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام تھا سن کا دے انکار ہو اور دے میں خبر آ چیز توحید اتفاقی مسئلہ ہوا دے پیغمبرانو خصوصا ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پر اپر اولاد تو وصیت کرے تا سن کا دے انکار کوئے بیاتم اعتراض آیت نمبر 142 سے قول شفا دیم اس پر جرا منگا تاکی کنو مجتا دے پیغمبرانو قبل پرے مستا داگی جواب کو اللہ المشرق و المغرب مشرق و مغرب تمخکول دا کمال نہیں دی کمال اصل دارے چید اللہ حکم منے دیکھا اللہ ہر طرف تا موجود دے کوئی شک لیکن حکم منل اصل کردار لائے اگر ضروری چیز دے کوئی بیت المقدس یا بیت اللہ دا ضروری نہیں دی کوئی اصل چیز ڈالا حکم منل کوئی ڈالا سو حکم دے منگاو من بیا نہم اعتراض آیت نمبر 158 ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ خپل د ګوتان د اور کې اومن ته منی کوي دا غي جواب ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ د شعائر مې دي د دې د نخو مې دي کوئی اعتراض چې بتا کې دا د وې چې تاسو خپل پیغمبر اسلام قبر لږه مونږ ته دي ځان نه مزه نو وی دا غي جواب وای چې مونږ د پیغمبر زی قبر وقیان باندې اور کو دادې چې پیغمبر زمونږ روحاني پلار دی او د پلار قبر له سره دی پری خیال نه دی چې کوئی دا تلاړ شمو پر پلان مغو سوال کو مچرا مال دانا کی ادا نه بلکې د پلان خبر لا سم خپل زی ال پیغمبر اسلام زمون روحانی پلار دی ته چې پیر بابا یا بل لا بل زی نو ستاسو دې چې ته په دانا دی بل خبر ادا دا چیرې من غزو مسیح نبوی تا او حدیث کی راضی پیغمبر اسلام دې حکم کړی کہ بھئی تاسو خصوصاً جو سڑے سفر پہ دے اوزے دے پارا دے ثواب پہ نیت باندے دے ثواب پہ نیت باندے کہ سڑے یہ وہ قبر لذی کوئی یا یہ اوزے تا او پہ دے دیو زیون نا علاوہ پھر آتا مثال دے ہون ثواب دے دے یا دعا ختم لی دے دے دے زیون نا علاوہ کہ سڑے پتی خیال باندے دی دے ثواب پہ نیت باندے چلتے سوال ختم لی گی یا تو ہوں ثواب دیر دے یا بل دا سے ثواب خبر ہی پکی میری دری دوں نے علاوہ کے سڑے بل دے تزید ثواب کو نیت باندھی مدانہ روا دے نور کو منگ دے پیغمبر قبر لا تو مثال کمنگ زم دزی دینا پتی نیت باندھی چھ نبی علیہ السلام قبر نظم نو زمنگ روحانی پلا دے یہ خبر ہے یہ جواب میرا ہے بلا خبر ہے دین اگڑا خبر ہے دا پیغمبر اسلام دا خبر تو نا دا دین اگڑا خبر ہے دا دین جواب دا دے اغزے تدت لو پیغمبر اسلام پہ حدیث کی دے مہتے وینا کھڑی کہ لا تشد و بحال الا ثلاثة مساجد چی بیستری بنو چی تو دیکھی یعنی مطلب یہ سڑے وہ سفر باندی دی خواہ آزان سر غالا اوڈ آخلی نیو سڑے کہ بیستر و آخلی مدر دری دن علاوہ یہ سڑے کو تکل و سفر باندھی دی کوئی شی یہ ثواب کو نیت باندھے دیدری جماعت میں علاوہ بس دیتا تک نش کرے یہ سفر خاص سفر کو نیت باندھے یہ ثواب کو نیت یہ بیت اللہ یہ مسجد نبوی اور یہ بیت المقدس نبوی تو چی بابا لذی یا مثال یہ زیارت یہ قبر لذی میں تو بس خیال باندھے خواہ مخاطر چلتا سوال سے کبھی چلتا سجدی کے دعا گانے والے ناروا خود کر دیا گزے کوئی شی دانا ہے اعتراضونا تردید بیانشی بھی دی 162 باندے یو سو دش پیتم آیت باندے مضمون در دوی میں حصے تقریبا ختم شد اور اعتراضات بیان شو دا آیت نمبر 163 نا یو سو دش پیتم و الہ حکم الہ واحد دا اولی حصے اگر مضمون تمامے مکمل تھے انگویلیو تو پاول عیسیٰ کی چکم اس بات دو توحید باندے مشتمل ہوا پائی کی دو توحید پا باب کی دو شرک دار قسمون ہونا یو قسم شرک اعتقادی دا غیرت شوی دو توحید دارا باب پا زمن کے داول عیسیٰ پا زمن کے دو توحید اس بات الگ کی گی مکمل کہ اللہ دو توحید ثابت چی چکل شرک مکمل رد چی قسمون کشر کے اعتقادی اور داغی دا قسمون داغی پزمن کی بیان شویو رد پی شویو کوئی شوی نجدی دینا دا سن نسائیتو نجدی دا آیت نمبر 176 پوری کمی پوری جدوی نیسی مضمون دے دی سن نسائیتو نو کی رد کی دا شرک کے فیلی دا شرک آگا دوی مکیزم دا شرک دو قسمون دی یہ دا شرک کے اعتقادی اگر شر کی داخلی سر تعلق ہوتے انسان پاک کی دکھ راشی بزرگ کی داخیان راشی دیکھو کوئی نہیں یعنی پکڑے نہ اظہار نہ کئی دانے لیکن پو یا پامل سر اظہار نہ کئی بلکہ بزرگ کی داخیان راشی خبره کوي دا غشر کې اعتقاد دا غشر فی العلم چې په صفت د علم کې دا الله سره بل څوک شریک کدای خیال په ځو کې راغی چې بھئی زما په حال باسم چې الله کوئی بل هم کوئی نه کوئی دا شرک دی چې په ځو کې دا خبر را لګویا ساته د دې اظهار په عمل سره نه کیږي د نشر فی العلم دا په ځو خبره ده دویم شرک فی التصرف د شرک اعتقادی دویم قسم چې عقیده دار شي دا عقیده په ځو کې پرته وي شي ایمان دے گا نا عقیدہ دوئے موقع سن دشت فشر کے اعتقادی اگر دشت فی تصرف چپا عقیدہ دا تصرف کی چاو زماکار اللہ کی متصرف اللہ دے ہر سا اللہ کی او دا عقیدہ دا بل پبارک سارا چھے ہوئی بابا ہم کولی شدمان کام حضرت کی گولے کدا خیال لاغے گولے دا شرک دریم شرک فی الدعا پا صفت در بلنه کی چی دا عقیده دالا چی بئی سنچی اللہ تزا آواز کم یا اللہ مدد بے نو بل ترا مدد شویل بی دار لحنا عقیده دارا لہ چی بئی بلوم اولی بی ازبابو لگا سنچی اللہ بی ازبابو اولی کوشی نو دا عقیده در بل پبارک کی رالا اگا من دلا کلن نرے اگر کول خوبات کی خبر آئے لیکن دا عقیدہ دے لانا چی بھئی بل زمان آواز اوری غائبانا سنچی اللہ اوری اگر دا شرک فی الدعا دا شرک اوپر او سرولن کسم دا شرک کے اعتقادی اگر دا شرک فی عبادت چی دا عقیدہ دے لانا سنچی زمان اللہ تا سرخ قدقوم دا سرخ قدقور دلتمشتا اگر دا سجدی حالت لکہ عبادت سجدہ سب کی عبادت تے کھر نو کدا دی بل تاو که عقیده دی رانا بلکی اگر کول کو بات کی خبر آن آمدن که عقیده دی رانا چی بئی بنون دی دی لائک شده دی بلتم سرخ دکونشتا نو دا دی شرک فی عبادت نو دا اولی حیثی کو مضمون کی اس بات دی توحید کیا اولی حیثی کی دا ٹول رج شو وزاد سر امون ہوئے نی دی و باہا دا غیثی پا زمن کی را آگے دی ٹول دا دی آیتونو دی سنس آیتونو کی دا چکم دل تمام وائیو تدی کی دا شد دوین قسم چاگا شد کی فعلی دے آگا شد چی رامل سر تعلق ساتھی چی پسرے قضائر باندے کئی دا شد کی فعلی سر سرور خبر ترلیشی وی دی لگی دی نی کسمو نے نی دی کوشی بلکی دا سرور خبر دا سرور مسئلے دا شد کی فعلی سر لگی دی نی دی یو دے تحریمات اللہ آگا جزو نے چی اللہ حرام کری دا حرام گنن لازم دی او فرض دی تکا چه اللہ حرام کری ویا ساتی دا خبر زین کیوا چوی دا حلال و حرام و اختیار گوری دا پیغمبر سرم نشتخا دا صرف دا اللہ سارے دے اختیار دے پیغمبر چیون کرا بسو برا شی کچریا سے نا یہ بازی خلق دا شدا قرآن آیت پیش کی بدنی کی تکا بیر اتیان دلی قرآن نا دلائج بوری کرا قرآن خدا سیو کتاب دے او موجز کتاب دے چې بدی کې د بادل پرستو دلایل هم انا کې هغه داغي دلایل نه کوئی د خپل دلایل جوړ کی او جو موحدی او په قران باندې پوي هغه داغي ټول کولی شي قران کې دا چا د پاره دلایل شته وي شي نو سره چې د قران آیت ته پیش کی چرا پیغمبر صفات الله ذکر کړل د حرام او حلال او سورۃ الاعراف 157 کې راځي وي شي وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثُ وګوره قران ویلي دي چې پیغمبر حلال او حرام کولی شي کوشي وګوره دا حلال او حرام مختار صرف د الله سره دی دا خبره آسانه نو تحریمات الله جوړه چې الله حرام کړی دویمه مسله چې د شرک فعلی سره متعلق ده لګیدل دا به سره هغه تحریمات العباد اگر زنو چی بندگان انسانان بزان پر خپل حرام کی بند کی حرام یعنی بند اول حرام تم حرام نہ کوئی چی بندی کنا پھر دا بنا کی نو بندگان بزان پر خپل بند کیا کوئی شی پلانکی دے کی اختار نہ روا دے کوئی شی پلانکی دے کی دا نہ روا دی التا تک نہ روا دے نو دا بزان نہ طریقی ہو کی داخل ازان مانی اسے بند کی حرام کی دریم مسئلہ چې د شرک فعلی سره لګیدلې ده متعلق ده هغه د نذور الله دا له بنون نظر منخ او د پختو کې وايي وضو په تمنت وي کوشي پر به کې تنه در وي دا پختو کې څنګه وای چر کدا پهوالو کوی چر زکه پرچو کې پات شو ما زبر زو روپې خیال کوم دا یو منخ ته دا کوشي نظر بیا پر کول لازم او ضروري کوشي ته کدا الله دې پاره کنا او یو دوی د سلورمو مسله چې د شرک کیفیت سره متعلق دا غد نذور العباد د بندګانو په نوم منښت دا شرک ته دا ناروغ اول او دریمه مسله تحریمات الله او نذور الله دا جایز دي دا حرامون دا الله کار دی دیو شي او نذور الله دا الله په نظر پدې کې ثواب دی او یو د تحریمات العباد چې انسانانو په پر ځان باندې او شرک باندې دا ناروغ دی او دارنگی تا نزول عبادت دا او نارواد ایچی بندگانو کنو ماندی تا نظر کی تیر دا پانکی کار نوشو مل بابا کنو ماندی با یو چیلے لارو یا یو دیکھ با بمو ما تیر دا نارواد ای کوشی تی مانو اشارت تسید لازی مسکیاتو مجھے دی مشروع بیان کی پدی آیتو نکی نیسو نسو کی ندی و جنا پدی دیکھی داود توحید دویم ځل باندې ذکر کړه ځکه دا مسله د شرک د دې تو تعلق د توحید سره داود یې سي داوی ذکر کړی و آیت نمبر 21 کې او غذو ربکم سره کوشي نو د تم د شرک کې فعلی او مضمون ذکر کړ د مخ کې نه دا خبر ده کوم څه په دې رسالت او بیان راغی ردی و دې نه درته داود توحید په دویم ځل راوړه مخکې به عقلی دلایل پینځو دته به اثر راوړي کوشي داوی بنار په مخکې نه او دلایل په زیات کوشي اذا مسله توحید او دار غیرت د مسله توحید صاحب چې الله تعالی او رد د شرک مکمل شي ځکه دا د شرک د قسمونه شرک یې د قاضی شېنی د دې سره متعلق چې د قسمونه دي متعلقه د جلالي مکمل رد شي د ان توحید ثابت شي الله تعالی دیو الله دې دروا دې دې ټول پر کوم کې نه مشکل پوښاره دارنګي لایق دې عبادت ته چې کوم د الله د پاره موږ د صفاتو نه د الله وایو ومن الناس بریات کې زجر ورکړي زجر ورکړي هغه چانا چې د الہ حکم الہ واحد د مثلی نه انکار کوي الله یو الله دې تروا مشکل پوښانه غړي او دا نه دا الله سره نور یې صدار ګرځي او دا وی شرا وای دا ګن چې دی دای څه شکولې یو الله ان سکه زجر ورته دا خپل کولا و من الناس او باز د خپل کولا منا او شو دی یتخید من دون الله چې نشي به دا الله نه اندادن په مثال دا الله په صفاتو کې ومن الناس او بعد دخل کو نہ منا وجودی یتخذ من دون الله کینی سی بے دالانا اندادن بمسر دالا بصفات دی انداد دنت جمدا ندوی مثل پرشانتی کو یو دا ویا ساتي دا یو شان والے دا راضی کولے په یو صفت کې ها اگر دې آسان مثال بدل کوم اکثر داربای پر گرامر کتابونو کې دا مثال زیات ذکر کی کوئی شیدا مثلیت کرے همیشه یاد ساتي دا کرے پر یو صفت کیوی کوئی شی یعنی مشرکان چلی هم دا نه وی چې هغه وی چې دا بابا دا زمون خدای دی د څه نو ښا کاغه خبر تصدیق کوي او کاغه بوت تصدیق کوي وی چې دا نه وی چې دا زمون خدای دی وجه قران دا غي عقیده ذکر کړي لکه سورۃ یونس کې راځي آیت نمبر 18 کې وګورئ څه ده ويا بدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله یو رسو سی بارا دا سورۃ یونس آیت نمبر 18 سورۃ توبہ پسې سورۃ ده وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت کے دا مشرکان بے دا اللہ نمان دا وجہ لا یضرهم ان نقصان ورکوری چی دیلا که عبادت جو لکی ولا ينفعه او کو نه فائدو ورکوری چی دیلا که عبادت جو کی ویم قولونا یعنی مطلب دا مشرکان چی دچا عبادت کئی نسر ورکتا کئی ان نقصان ورکوری چی نسر فائدو ورکوری چی ویم قولونا وی دا مشرکان ها اولا ایشفا اونا اندرلا دا حضرات دا چې دغه عبادت کوي دا دي چې تصرف کده کوي دا ها ولای کړه دا دي چې تا تصرف کده کوي به دا الله نه هغه دی مراد دي او واي به دا حضرات دا باباګان دا ټول شفا او نا عند الله هغه کې باغی بوتان د تصرف کده کوي کوی شي ها ولای داخل شفا او نا عند الله دا زمون سفارشان دی الله صفا شفا تشفی نه دی معنا سفارش کوم کې شفا جمع ده یعنی دې زمون الله ته سفارش کړي مونږ دې ته وایي دې زمون سوال الله ته پیش کلال شي وای شي رګدا د هغه عقیده و د مکی د مشرکانو چې دا بوتان مونږ دا وی دا فرضي بوتان نو جوړ کړی چې ودا واسي بچو واسي بوتان نو شکرونو وای شي څه خیالي نه و دا بلکه پدې کې د ابراهیم علیه السلام داو په نوم باندې بوت جوړ کړو د اسماعیل علیه السلام په نوم باندې بوت جوړ کړو د حابیل په نوم باندې هوبل به ورته وي هوبل کوشي لات او منات او عزا قران دا ذکر کړی دی دا لات منات عزا کوشي مدا پر هوبل چې دا د حابیل په نوم باندې آدم علیه السلام دا وایي او ځي چاگه بل وجلو بل رو قابیل وجلو رومبه مقتول ده انسانیت کی رومبه مقتول چکم وجلو شیو داو کنون بانده یو بود جور کرو مرده سه فرضی بودان آنه نو جور کرو وزه مکه ده مشرکان دا کی دوا دا چرچا بودان ده جور کرو چرمان دیتا دا آنه روحون راشی من سوال و توقو دی زمان سوال واقع دی واللہ ته پیش کی این دا حضرات زمانگا زمنګا او دا الله په منځ کې واقعان دي دا کی کنه اوس کو نه دا شي نو بهر کو اوس خو شی الکترونی دا دراو ته ده خو بهر اوس هم کی کوئی ترکار دې کې ودل څه ضرورت کو کی کر نو بدی بدی دغه نا ریو نیاو نا دې بوتانو والا نا دینه به ډاکیان جوړ کړو تیرا زمون الله زمون پیغام الله لوري سفارش کې زمون الله ته ځکه وي مونږ ډیر ګناګار یو مونږه الله ته داري بشو ویلې او دا د الله نږدې خلک دي او شي دا الله ته ډیر مقرب دي او شي ودا وي او یې پونچی وی سرکار ہے وای کړه مشهدا مځاوی بری باندې دا رسیدي نه خلک دي نو مونږ دې ته ور دي زمون سوال الله ته پیش کی نو منګه دا داري دا الله نو غواړو زموږ سوال بیا قبول شي انا ورګین چې دې ته وای دې په ذریعہ دا الله نو سوال کو زموږ سوال داري کم دي دا د مکه د مشرکانو عقیده و د مکه او دا عقیده و سنت او شي نو مطلب داري د خبرې چې د مشرکانو دا عقیده نه چر راغی دې قبرو والا تا یا بوتان تا غي دا کوي چر انداز زموږ خدایان دي دا باباګان دا قبول وارد نه بلکه لو کوئی سر دشوارا ہو گو رئی ملسا بسی پارا پارا نمبر 19 آیت نمبر 96 قال ووائی دی دا مشکل وهم فی آیت ترجمون او دیوی کری جہنم کی اختزیمون جگڑی کون کی تنلائی وی با دایا خبر دبینا تنلائی قسم با اللہ این کننا نفی دلالی مبین یقین اومنگا با گمراہ اتکار رکی او سکو نمو نکنا کہ من گمراہ آنو لیکن بیا بے اومنی اگا گمراہ اتکار ست ہوئی یہ خبر دمکھین یہ خبر دپاک ہوئی تا مشرکان چی با جہنم کی و جگڑی کئی وی با تلائی قسم بارلا این کننا نفی دلال مبین یقین امنگا پا گمخام خا پا گمراہ کارکی من گمراہانو من گمراہی کی پراتو دنیا کی گمراہی سوا هغه دا وا یې نو سوي وی کو کله چې موږ برابر کړی وای تاسو په صفاتو کې چا سره بیر بیر لمی رب د مخلوقات سره خبر وي تشویو وی برابر چا دا او کله چې موږ برابر کړی وای تاسو په صفاتو کې د رب د مخلوقات ان چې موږ کله برابر کړی تاسو رب د مخلوقات سره هیڅ قدم نه نپ صفاتونو دا الله کې دا الله سره برابر کړو لکه چې کوم دا الله صفات دو حاضر ناظر دای پیغمبر نوم وی ولی له وی چې دا په ولی حاضر ناظر وی څنګه چې الله هر ځای کې موجود دی کنه حاضر ناظر مطلب دا دغه لکه څنګه چې الله زما په حال باندې عالم دی پوهه دی صفات دی ولې نو دای پیغمبر نوم ور کړو ولی له ور کړو نو دا برابر دی او دا الله په صفاتونو کې ومن الناس او باید دخل کو نمنا او سو بیت دخل من دون اللہ کنیشی بید آلانا اندادن فمیسل دالا پا صفاتو کی یو حبونگی دالا پا شانتی پا صفاتو نکی دالا سلیو شانتی برابر کی یو حبونم من قیدوی یو حبونا دل امراد مشرکان دی او دی هم کے براد دا اندادن دا چې کوم دا الله سره یو شانتي کوي په صفاتو هغه بابا غان نو مو واسانه مانو کو بابا غان ها دغه کې مراد هغه بابا غان د دې چې غدي با دا الله سره شریکان کول په صفاتو کې یو حبونو مینا کوي دې د دې بابا غانو سره تحب الله په شان دې بي دا الله ولې دا بابا غانو سره مینا ناروا دا دولیاو سره بلکې حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ فرمائی ہوئی اجمن حدیث قدسی دے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتو بالحق وی اللہ فرمائی چاچ زما دو ولی سرا ولی ستا ہوئی دوستا چاچ زما دو ولی یعنی زما دوست سرا دشمنی اکرا دا اللہ چارو سب دوست ہے اوشی معاہدین دا اللہ دوستان دی قرآن والا والله چا چې زما د دوست سره دشمنی وکړه فقط اذنته بالحرب زغت اعلان جنگ کو یعنی الله دا ولی د طرفه په خپل هغه بندته اعلان جنگ کې څو جدا الله د ولی سره دشمنی کوي هغه ته تکلیفونه راځي هغه ته رکاوټونه پیدا کوي او شي نو مطلب دا دی چې دا الله د ولی سره به دوستي کې کړه مینا بکه نو کاری خدا چې وی دا الله د ولی سره دشمنی او مینا نشي کولی دې ته کې کوم مینا مراد ده موږ د عبادت په قسمونو کې هغه درې قسمه د عبادت درې اجزا یو مینا یو یرا یو تما د ایا کنا بوته د لاندې مو ویلو کې عبادت د درېو اجزاو نه جوړیږي د درېو سجونو نه یو مینا یو یرا یو تما مینا لیا دو قسمه ده یو د خدای توب ده یو د نفسانی ده کوئی شي د خدای توب مینا به د الله نه بل سره نشي کولی او یو د اسباب لاندې مینا ده نفسانی د مور او پلار سره د ښځې بچو سره کوئی شي د خپلوانو سره ده جایز ده یو د یرا نو یو یرا ده د الله نه بی اسبابو بغیر د لیدو کتو نو دا یرا د بل نه کول ناروا ده شرک ده او یو دا یرا دا اسباب بلان دی چو توبک دی یا زمری دی یا مار لرم تاولی دا او تو تیوی ری دا جائز دا یو دا تما چی تا وینی گولی نو تا تی تما که لیکن یو تما دا اسباب بلان دی چی مطلب دیو پلان نسر تمو کی در مندری نا درون تما که چرا دی مما سر لا امدادو کی کوشی نو دا تما جائز ده بلنا لیکن تما دا خدای توب چی کما دا بغیر دا ازبابو بغیر دا سلیدو کتو نو دا بغیر دا لان ناروا دا نو در تاصل کی مینه کئی دوی دا باباگانو سرا پشان دا مینه دا اللہ کما مینه کئی اگر دا خدای توب آگا نو رد اکڑے دے پاگا مینه دا خدای توب آنده دا گئی چې دا الله هغه مینه چې کومه دا چې کومه دا الله سره پکاروا دی دا باباګانو سره هغه سیمه نه کوي کوجه یو حبونو مینه کوي دی د دې باباګانو سره که حب الله په شان د مینه دا الله شان محترم وي مقرد کی وی من سرا بازی مرگری وی صحابی دا دیلاخی نداغی دا کورن چکمو تربیر چی دا دیم کرا جوڑی دا دا غوا خواقی را نوی دا تربیر دیم چی دا کم مخی دا آغا دا چکم دی دا سپلوی دا چکم تا مخی دا اوبرا پریدین کرا نوی بدی دا دا که زمن دا کورنو نوی وی منتا میاش دو مخی حکومت طرف نه دغه راغی چې هغوی تاسو دا ځای خالي کړي نو یې موږ پوهیږو چېرا نو باغ ځای کې یو بابا و دې باغې باندې هغه زیارت لې ویتلی او چړاوې مړاوې به کولی دا تلي خلکو نو یې موږ وایو چېرا که نو خلک ځي او که نه خو دغه کلي والا دا چې کوم بابا له ولي تلل داخل غري دا خیال وي چېرا موږ لا بس موږ سره زموږ د بابا امداد دی او موږ درته نه څوک نشي ایستی پوهیږي پوجپتی کی اور ذرا نزدیکی دے ٹائم ورٹو چوبے دو ٹائم کی بدی کو باس ہے پر حکومت طرف اخلا درال پولیس فوج کسان ہوا بھی سر ہو گیا دو نہ کیدا کوئی او گاڑی لال لو دی گاڑ تو کھ جو کوئی خودی تر دا نہیں پورے بدی رہن کیو اجرا گاڑی نو راہ دی تبھی اور اس مکھ کی دے چوبے تا سو بس آواز ہے دے دینا جان تیار کے ایدی تر دا ساتھ پوری دغه چر زمون سره د بابا رنده ته کوئی بابا شکر نه موږ بچ کړي موږ دلته نه څوک شيسته نوې د جې صاحب د حکومت طرف وای فوج او پولیس راغلی او ګاډي ماډي براو سره غړدا داخل د خلکو بوتلو ده پان او چې موږ ګاډي دوخي جوړو نو دا د دې چې د کملان مالا دې دنو هغه بابا په لار کې راته نو چې کله گاڑی آگا دے پور را لل نوی دیو دوی چرا منگ دے بابا خواد دل پوس گئی اگر آج دا اخیری دل بیخا مخا آگا مخخوات دے خلی نوی اسنگی پوس پر نوی سرو و خود و طول و خود و خود پکر آزیاد وی چا سر ٹماتر و گن چا سر سر سر بے کی وی چا سر سر اپا بابای وی سر جگو را وی منگ سا دوم را خاطر دغو کو نظرونه او بیا شه او بچه او تا وګوره مون بچ نه کړو دا دا غیا دا کی دا دا نه یو کړ وشي او بارها نظر ته مې يحبون كحب الله مين کوي دې دې بابا غانو سره پشان دې نه دا الله والذين واكسن امنوا چوي منل مسلا د الہ کو الہ واحد چوي منل مسلا چجتروا ایک یو دې د الہ واحد آمنو بی الہکم بی الہکم الہ واحد جملہ دا سر او آکسان آمنو چیوی من اللہ مسئلہ چیو اللہ دیت روا دے دی الہکم الہ واحد آمنو مسئلہ من اللہ مخی اشد دو حبل اللہ دیر سختی ومینہ کی دا اللہ سر دی مینی دی مشرکانو نا دا اللہ سر خیال کوئی مانی دخوا والذین آکسان تو مشرکان میں خوب کہتا کنا یحبون ان کا حب اللہ اور تو موحدین میں لو رہے کہ دیدے کا اللہ سے رسن میں لا او کسان امنو چیمن لما صلا د الہ حکم الہ واحد جیو اللہ جت روا دے مشکل پوشا دے اشد دو حب اللہ دیر سخت دی پمینا کی دا اللہ سرا دمیری د مشرک اشد دو حب اللہ دا دے مانا لکھا اشد دو دیر سختی حبا بمینک اللہ دا اللہ سرا دا مخی جملہ چی دا اضافی دا خام دا دی سرا حضرت مخی او آکسان چیمن المسلا دا الہ کم الہ واحد تیو اللہ جی تروا دے مشکل کشا دے دا خلق دا دی اقیدہ سرا اشد حبا للہ دیر سختی بمینک اللہ سرا دمینی دا مشرکانو نا دا اللہ سرا مشرک دا اللہ سے مینہ کئی خام ہو لیکن دا مشرک مینہ تقسیم دا اخوال کوئی دا مشرک مینہ دا اللہ سے رہن دا دکا موز او دس کو کئی کنا اخوال کوئی گئی مشرک موز او دس کئی کوئی حجون خیراتون با کئی زکاتون با ور کئی او اسر دا بابا آغا حڑا بام ور کئی بابا آغا نظر و نیاز بام کئی اخوال کوئی گئی تو مشرک دا الله سره مینه شته ده کې د مشرک مینه تقسیم ده پوه شي او هغه سي مینه دا هم نه سم چې پکار ده لیکن د موحد مینه د مؤمن دا هغه مینه دا الله سره دومره ده چې هغه ډیره زیاته ده د مشرک د مینه دا الله سره مشرک دا الله سره مینه کوي لیکن هغه سي نه کوي سم چې موحد کوي ګورې ځکه د موحد مینه سره دا الله سره ده او د مشرک مینه تقسیم ده ځکه ډیر څه اواز د سان چې مړه مسله د الہ حکم الہ واحد یو لا دې روا دې مشکل کوشاله ډیر څه دې په مینه کې د الله سره د مینې د مشرکانو نه د الله سره یو معنا ده دې معنا ولذینا دې مخ کې سره چې ولګي نوې مزیدارو شي اواز د سان امنو چې مړه مسله د الہ حکم الہ واحد اشد حکم بل اللہ دیر سختی بمین اکیدان اللہ سرا دمینی دا مشرکان و ند بابا سرا نا دیو مانا دیر مزدار دا مشرک چی دا بابا سرا کم امین را پوشی دا غیر زیاد امین دا معاہد دا اللہ سرا دا ولی زکر دا مشرک مین دا بابا سرا گوئی دا مطلب دا دا مطلب یارانے دا تاسو گوئی مشرک بچر یو دیو بابا سره د یارانه نه ولی دیو بابا لذی کال د کارونو شنو بیا بل لذی په خپل کوی بل د یارانه تقسیم ده دا غمیره تقسیم ده بابا غانو کې ومه نو یو بابا له دیو کار لذی بل بابا له بل کار په بارزی بل له بل کار په بارزی څه ده کار بل دا ک یو بابا سره کارونو شنو بیا غ کار نه بل لذی پژتا دو معنا اوا کسان چې من لا مسله د الہ حکم الہ واحد ډیر سخت دی په مینه کې د الله سره د ایمان والا ډیر سخت دی په مینه کې د الله سره د مینې د مشرکانو نه د بابا سره مشرک د بابا سره دوه نه مینې څومره چې د موحد د الله سره دی د موحد مینا د مشرک د مینې نه زیات ده او شي مشرک په خپل بابا سره دونه مې نه کړه د چرچا پرم نه جوړي اسکي چې څنګه د موحد د الله سره مینه ښه ولو ير الذين ظلموا دا یو قسم تفریح دی خو شي تاسو ولو ير الذين ظلموا اج د مشکل نه ښه وی خو په آرام آرام دی خو شي په طریقې او چې تاسو په پوهې شي ښه دا لو چې دی بایزه کې د ری ګرامر دغه د دې نه دی وځي نه حالان چې زه ګرامر دې ته تشکو وړي ایسره چې ګرانی کی او بایزه کې ضروری وړي استادان نو ویلې دا چې ځاګه دانی نه بغیر ته کاری کوئی کس مونږ نه ځای نو بایزه کې ضروری دی وځي نه دی ویلې ورنه چې ته پی نه یبې نه وای زه که تاسو مونږ ته سره ورته تاسو کتلې مونږ د دې څومره دا کړې نه کوو او با زیکی زوگی ملی و جنه و ایل او چرا زرکم ویم انشاءاللہ تاشو پاسان اپنی خد مشکل بنی دا لفظ لو دے لو انگلش کرا دی سپوز دیکھ پر بگی لو دا فرضیاتو دا پار رازی دا کفر از خواه انگلش کرا دی سپوز پوشی دا پر دو کسم رازی یو رازی شرطیا ترچی پر جملہ پی دا شرط مانائی او یو راځي لو د پاره د استفامیا کوشن د پاره ورغلی مدي ته یو مکا صرف د شرطیا دغه حوالے سرمانا کو خرا استفامی چکم د کوشن د پاره راځي دغه معنا بنکو اوس به مدران چې ډیر زیات او دو معنی بکو د لو د شرطیه مطابق وښو لو شرطیا کبیا دا یرا چکم دے لفظ یرا آیت تا خیال کوئی یرا چکم دے ندا پر دو کسمی یرا مانا لیدل ورمانی کوئی یرا لیدو تا ہوئی لیدل دو کسمی ریبتا سو پوئی گئے یو دزر لیدل دی رویت قلبی ورتا ہوئی تا کوئی کنا ویلے کوئی جدی سوی دزر سر کے روخانہ دی خبر ما باندې کې ده او چې لګښل کوستل وروندي په ځای روان دي نو انان کې قران یاد کړی هي څه کړی په قران دی او قران درس کوي نو یې لکه د دې د رسول کې روخانه ده دا کې د رؤیت قلبي وای وایي نو یو د رؤیت قلبي د یارا یو د رؤیت قلبي د زړه سره کې په زړه سره لیدل وایي او یو د رؤیت بصری د سترګو لیدل بصر سترګو ته وایي ورغان کوي نو یارا لیدل د زړه لیدل او د سترګو لیدل د پدې دوه الفاظو کې هم معنا توخه یو د زړه لیدلو حواله سره یو زړه د زړه نه یو خبره باندې کوي شي لیدلو کې مطلب کوي شي کله چې د زړه لیدل مراد یې کړه قران کې دا قاعده یې ساتي کله چې په وځي کې مونږه د یارا معنا وکړو پویا پدې نه مراد هغه د زړه لیدل دي دې وجنه قران کې د رؤیت قلبی نه پاراج چکر لفظ د یارا راشی و بازه کی مانا د یارا یعلموی پویدل علم نده بیا او چکلا دستر گولی دل مرادی فزایر دستر گو مانے رویت بسوڑی دستر گولی دل ری دوستر گو نو آگی کی بیا لفظ د یارا رازی ہمدا سے او خورا کوئی او دده یا لفظ پلا مانا ہوئی آئی کیا بیا چینج نہیں نو لو شرطیا یرا دا فعل لے انگلیش کو تور بوئی الَّذِينَ ظَلَمُوا دا دا دا یرا دا پارا فائل لے انگلیش کو تصدق توئی فائل دے یعنی کہ نا وہ دو اگدو کتاب کبری فعل فائل و مفعول دے دے نسا گران خبر بگنش کرے یرا فعل لے فعل شرط پر دوئی دکا مخی لفظ دا شرط ذکر دے لو یرا فعل شرط الَّذِينَ ظَلَمُوا دا دے فائل لے حافظ ہے میری گنا تا جو گروس تو نا پوئے گا ہاں ناصل در خبانی در پوشی دا جبیت در ریکارڈن نا مو ریکن ہوں پہ نا پوئے گا ولو لو لفظ شرط یرا فیل شرط پوشی صرف داوڑی کے راجزہ سوئے باقی انہوں نے خبر آگا آسانی دی ترجمہ الذین ظلمو فاعل دی یرا دی شرط د فعل شرط الذين ظلموا فاعل د یرا یرا فعل شو الذين ظلموا فاعل شو وشي او اذ يرون العذاب دا بدل دی د یرا نه وشي پد شي وي په تو نو لیکي دا شو نو بنا ترجمه به آسان ان شاء الله دا شو کوی شي کله چې یرا په رؤیت قلبی شي د زړه لیدل مراد شي وخت چې ما وې رؤیت قلبی په بیا دا دو مفعول غواړي یعنی په جمله کې به د دې دو مفعول مفعول به نه کوي انګلیش کې دا اوبجیکټ وي د دې په بیا په جمله کې دو مفعول وي خوښي او چې کله یرا په خپل معنا یې د ستر بولی ده بیا دا یو مفعول غواړي دو مفعول د دې اوبجیکټ نشي خوښي نوش خیالو کوئی معنی تخا دا چکا میں خبر رو کوئی ری مطابق اس معنی چکو مکو ہمتا چو پاسانا کوش ولو یل اول معنی کو مد رویت قلبی دزدو دیدل نوار کوئی دے نو معنی دا یرا بشی یعلمو ولو یرا یعنی ولو یعلمو اللذین جبلا بدا سی او کچری فویلے اغا کسان ظلمو چی ظالمان دی عثمانی تخیل دوی خواد چی یرا رویت قلبی مراد چی دزدو لیدل عثمانی تخیل رو خواد نو یرا با پو مانا دا یعلمو چی نو مانا بچی ولو یرا الَّذِينَ دَرَمُو او گچری پوی دے الَّذِينَ آر کسان دَرَمُو چی ظالمان دی تظالمان پوی دے اید یرون العذاب پس پدی کل چی اوی نیدوی عذاب یعنی کچری ظالمانو تا دی خبر مانزان پوئے پر یعنی ظالمان چی کم دی ظالم سوک دی مشتک دی لردکنا لکن مخیر مشتکانو خبر اوکرا او دو مشتک نبنوی ظالم سوکی قرآن شرک چې ډېر لوی ظلم ته وي ان شرک له ظلم نه دی سورۃ لقمان کې او کچری په دې کسان چې ظالمان دي په دې دې یلون له عذاب کړو چې وی نه دی عذاب یعنی کدی مشرک تا د خپل روان وخت چې کوم کله بدل الله عذاب ورکړي زما په دې خبره ځان پوهې لیکه کجر دې مشرک ته دا پته وي چې زما په څه انجام دي کدی هغه د عذاب وخت کچری دا اوس دا وخت دی دې بابا دې په یعنی کدی مشرک ته د خپل روان هغه چې کوم عذاب بدل الله ورکړي هغه دنیا کې یا په آخرت کې نه کدی مشرک ته هغه عذاب چې کله دې هغه کیوي نه با کدی ته اوس دا هغه عذاب په اړه کې پته و لګي کدی په هغه حال باندې خپل پوه شي کوشي کدی ته دا هغه حالات په پته و لګي دا ته اوس چې مار بالا څه عذاب را دي کچلې ته دې اله موش دې ظالم تا کوشي چې ان القوه لله جميعا یقیناً طاقت د خلاصولو لله جميعا دا الله دې ټول چې مشرک ته کدا پته لګی دا کدی په دې باندې کوئی شي چې کله دې عذاب ویني کوشي په دې خبره چې طاقت د خلاصولو خاص د الله دې ټول او یقیناً الله سخت عذاب والا دې کچري مشرک تا د دې پته لګی دا چې کله دې عذاب ویني کنه اېدا د اوس خبره کوي لکه کدا چې کوی قران کریم کې د جنت جهنم دا خبره چې کوي وو چې وي جنت کې بلا مزي او جهنم کې بلا سزاګانی کچره مشرک ته دغه حالاتو پته لګی دا اوس وخت کې چې وي ګوره د الله نه بغیر خلاصولو والا څوک نشته ان القوه لله جميعا طاقت د خلاصولو الله له دې ټول او یقینا الله سخت عذاب والا دی کوشي جملو جواب دی عذاب اخره کې وان الله شدید العذاب پسی جملو لگاوا لما فعلوا شرک دی بشر نو کړی بیا به خدان به وای کچری پوی دی هغه کسان چې ظالمان دي پدې کله چې وی نه دی عذاب یعنی مشرک کچری پدې پوی دې چې کله دی عذاب وی نه چې کوم د عذاب وخت دی ایمیجن کی اوس دی وخت کې دی ایمیجن کی سوچو کی چې کله دی عذاب وی نه چې کوم وخت دی د عذاب نه که دنیا کې د آخرت کې او د دې تدابطو لګی چې وی جن القوه لله جميعا چکه نن طاقت د خلاصولو خاص د الله دی ټول او یقینا الله سخت عذاب والا دی چې دا الله د عذاب نه غره بیا څوک بچاو نشي ورکوړي نو لما فعلوا شر دا جمله سره د اخره جوړه وي نو دوی بشر نه وکړي ربر کوی نه یعنی مشرک تک د هغه وخت د عذاب په تو لګی درا چې کوم عذاب په ځل الله ورکړي نو دو بچه دیو شرک نو کرده مطلب داسل آسان مطلب دیر آده دیمار بوئی لکه مثال یا ولب ترتوئے چه تا تا لکه مثال دو کلاس ابتدائی دا کوشی یا نهم دے یا لسن دے فرسٹ ایر دے سیکنڈ ایر دے یا مثال دو بیچلر دے یا ماسٹر دے فو ابتدائی دا او استاز کروئی چه بھئی کتا تستان ده امتحان پتر لگی ده چستا امتحان بسنگی کوشی چستا امتحان بسختی آسان بی کتا تا دا آگه امتحان اس نا پتر لگی رکنا نتب داری ده پارا دو اس نا تیاره او کچی بی چسا تیاره او لپکار دی مورا بی نمدک کرنگی دی مشرک دو بی کچلی دا مشرک کدی دا غا چکل هغه د عذاب وخت کدی ته اوس او پته و لګید چې زما بس عذاب دی مال والا س عذاب دی رونه نه دا مطلب دا دی کله چې وی نی دی عذاب وی نی مطلب دا دی کشر مشرک هغه خپل عذاب چکل بدل الله ورکړي کشر دې د با خپل حال باندې پوه شي چې کوئی مال والا س سزا راکړي او پدی مان چې ګذالانه بچاو سو پر کول نه شي دا الله عذاب سخت دی ندی بشک نو کړو ان مشرک بچل شرک نو کړې کچر دې د خپل حالات او روان پته لګیدلا چې وې زمو بس ازادي دې په کوم شي یو معنا دا ګېلې خیر دې چې دا دې معنا کومه به دوباره وایي دې معنا چې کلا د یرا د رومبه معنا چې کوم وکړه دې کې یرا فعلو الذين ظلموا فاعلو او دا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب دا دې دوه مفعول خان او چې ما کوم وي او چې یرا د ستر ګولې در واخلې نو دا یو مفعول غواړي او هغه په دې دې رونه العذاب پسې مونږ وایو خان دلته دې یو شوي متا شوي کوش دې ظلمو په دې ظلمو په صفه ولو ير الذين ظلموا دې ما دې خیال وکړي کله چې د ستر ګولې در مراد په یراو په خپل معنا شي ولو ير الذين ظلموا او کچري لیدې کسانو چې ظالمان دي حال انفسه دلتا غا مفعول داده حال دخبل زان ولو يرن الذين ظلموا او كچري لبل اغا كسانو تظالمان دي حال انفسه حال دخبل زان كلا اي ديرون العذاب كلا چومي ني دي عذاب يعني كمشرك اس بدي وقت دا چې عذاب پلانه دی راغلی که دنیا کې له کو باخرت دی خو له ځوان پوری وکړه یدا اغله امیجینیشن ور کوي الله په دې چیز باندې زما په خبره ده په یوه دا امیجینیشن نه یدا اغله یو خیالي د غور کوي چې ګوره خیالو کدي خبره ده ته چې کوم پوشیټ کې مبتلا یې د دې عذاب کډیو نه ده نو ته با ډیر بیا د مو کې چې بې انتا با دا چې کوم تشر کې داشت پتا نه وکړي اصل خبره مقصد دار مشرک له یره ورکی نشیب نه چې د استاد د ریشل دومره بد سزا ده کچره تا د پتو لګینه چې د دې بس سزا ای ته بشیر کو نه کې مشرک رب دې ور وی کړ او کچری لیبیا کسانو چې ظالمان دی حال د خپل ځان یعنی کچری دې مشرک ته د خپل ځان حال معلوم وکړه ای دې ارون العذاب کړه چې اومی نه دی عذاب یعنی کده ته دا خپل عذاب وخت کې خپل حال معلوم شي کنه وی وی نی چې وی زما بس حالي یعنی دا شو غنه چې الله دې ته دغه فیوچر او چې وی ګورې ستا بدا حالي کچه مشرک دتا مشرک ته خپل ځان پتو لګي د روان وخت چې وی زما د دې شر څه صدا ده نو لما فعلو شر اگر لما فعلو شر جوړه مو وخت ویل وکړه اگر دې دې به معنا کړي ای دې نه عذاب پسې دې ته ولګو دغه معنا نه او کشری لیدیا کسانو چې ظالمان دي حال د خپل ځان کله چې اومینی دی عذاب یعنی که اوس خپل دا حال لیدلی هغه در روان وخت چې کله دی لا الله عذاب ورکړي علما فعلو شر دی بشیر نو کړي ولی دا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب دا چې کوم لما فعلو شر مونږ وی کړل دا داغی سره مطابق دی شیر بیولی نو کنے زکا چی انر قوات اللہ جمعی یقینا طاقت دکلائی سور خاص اللہ لدے توڑ یعنی دا بے عقیدر آگلی ہو بیا کچھر مشرک اگا خپل حال اولی دکنا ندب شرک نوے کنے شیر بیولی نو کنے یعنی که اس مشرک خپل اگر آروان حال اولی در دا عذاب نو شرک بے نوے کنے ولی ځکه چې دا ته پته لګېدلی وا چې طاقت د خلاصولو الله نه دی ټول ځکه دا الله نه بغیر بل څوک خلاصول بچاو نشي ورته او یقینا الله سخت عذاب والا دی د تبرې علم راغلی نو د بشیر نو کړې د بشیر ته توبه کړې وو شو یې مونږ ته خبر یعنی مطلب الله مشرک لا یو تنبیه ورکړي یو تخویف ورکړي چې به یې ګوره دا شرک دومره یو پلیت یو ناروا گنا دا چې ګوره دلی سزا دونه سخت ده ازما که خبر ازان کوئی کئی منوانا با تخا آسان شي چې دلی شیر دونه سخت سزا دا مشرک کتا تا دا اس وقت کی پتر لگی دا چی دا تا اس کم وقت کی جو اندے ہی اس پا دنیا کی او تا دا ستا دا سزا پتر لگی دا کتا اخپل عذاب بولی دا کنا نتا با شیر کنا تا با چا دا شیر نو کرے دا سزا دا وجنا چی بای دومره سخت سزا دا شیر دا لکه سوچو کوي هند شیر دومره سخت سزا ده چې هغه الله نه دا بیان کړی وره چې مشرک استاد د شیر دومره ولی اصل کې شرک د الله حق بلته ورکه د دې وجه نه حدیثو کې راځي کله چې د الله سره په یو عمل کې شرک شرک وکړی شي دا نه یو صفت بل ورکړی شي یا یو عمل داسي چې پای کې د الله سره بل څوک شریک وي شي وای الله ټول عمل هغه چا د چا څوک چې سره شریک کړي د مشرک ټول هغه د پری چې دا ټول دا غشو زم زمانه به په کار د عمل ځکه الله یوازې دی هر شي یوازې خو خي یو ربي انسان پال آسانه باندې شراکت لخوا خي چلانکی د په شانتی انسان دی بل هم د په شانتی دوسترګی دی دوی تاسو نه دی دوی خپې دی هم د په شانتی انسان دی لیکن انسان دا خپل انسان دا په شراکت نه کوم کوي ځان سره متوسو نه دا الله چې الله او د مخلوق اډو سو مناسبت نشه د سره نه هغه خالق دی دا مخلوق دی هغه رب دی دا مربوب دی کوشش دا غو د مخلوق خلص مناسبت نه جوړیږي د انسان په بل سره بیا سو مناسبت خوشته کنا په جسم کې په سترګو په لاسونو په خپو کې یو شانواله خوشته کنا لیکن دا الله د مخلوق کو سو مناسبت نشته ته یو شانواله نشته د سره نه نو الله زکه ټول عمل هغه مقبول د بریدي چې وینا ټول دا غش زمانه ده په کار ده ولی الله یوازې ده الله ویتر یحب الویتر الله یوازې دی او یوازې په خیر سره کوجه نو دې دې کې مشرک لا یو د یو قسم دا در روان وخت د دد آغازات یو تخویف ورکړی دی چې ګوره د شرک دومره لویه سزا ده کتا ته اوس دې وخت کې د شرک د سزا پته ولګي د کتا غزا ګونی د اوس کنه کوجه نو تا بچی یعنی مطلب تبا غشق فوری دور پریده تبا دشق نا تو بو باسی تا بچه دشق نوی کرده لاؤی بیا سبق تخیل ومن الناس او بعضی دخل کنمان عوضوریت دخلو من دون اللہ فینیسی بید اللہ نا اندادن بمیس اللہ اللہ تصفاتو کی یو حق بوناو دینکوی بید بابا گانو صدق حم باللہ پشاند من اللہ والذین آگزان آمنو کیوی منولا مسلا دا الہ حکم الہ واحد اشد حکم بن اللہ دیر سختی بمین اکی دا اللہ سرا دمینی دا مشرکانو نا دا اللہ سرا کیاوٹ لدین آمنو فواکسان کیوی منولا مسلا دا الہ حکم الہ واحد اشد حکم بن اللہ دیر سختی بمین اکی دا اللہ سرا دمینی دا مشرکانو نا دا بابا سرا ولو یرا لدین دولمو او گچری کوئی دے آگا کسان ظلمو چی ظالمان دی ایز یارون العذاب او کچری کوئی دے آگا کسان ظلمو چی ظالمان دی بدی ایز یارون العذاب کلچی اونی عذاب کلچی اونی عذاب کچری کوئی دے پا راروان وقت آغازات لیدل وقت چکم دری دی چہنر قوت اللہ جمعی چکینت داقت دا اخلاص سولو اللہ لدے طول وان اللہ شدید وعذاب او بیشک اللہ سخت عذاب والا دے علماء فعلو شردی بشر نو کرے یا ولو یر اللذین جد علمو او کجری لی دے اول مانا نو وکو پوئی دے خان بے مانا دے مانا ولو یر اللذین دولمو او کجری لی دے آگسانو دولمو جزا زمان دی حال دخپل زان یعنی کچری دی تا دراروان دخپل حال زان حال تا معلوم شکن دراروان وقت چکم وقت کی بدیل اللہ عذاب ورکی دے مشرکان اللہ او کچنی ندیا کسانو جزا لیمان دی حال دخ پلزان اید یلو نرادا کلا نیدی دی خ پلزان کلا چی دی اون یادا یعنی اگر دا عذاب وقت کچنی دی اس نیدلے کنا او اگر پلزان پاک وقت کی نیدلے چاکم وقت کی بدیل اللہ عذاب ورکی علماء فعلو شدی بشد موکرے ولی ان القوة للہ جمعیٰ بیشکر طاقت اخلاص اول اللہ لدے ٹول وان اللہ شدید العذاب و بیشکر اللہ سخت عذاب والا دے